Ekspert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 marca, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Były szef MON-u Mariusz Błaszczak w prokuraturze wojskowej jest przesłuchiwany i ma usłyszeć zarzuty. Opanowany pożar na brytyjskim lotnisku Heathrow Port nie działa, tylko z Warszawy odwołano kilka lotów. Meczem z Litwą piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację o awans do Mistrzostw Świata. Były minister obrony w rządzie PiSu, Mariusz Błaszczak, przesłuchiwany. Wojskowi śledczy chcą mu postawić zarzut przekroczenia uprawnień. Sprawa dotyczy odtajnienia przez polityka w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku części planów obronnych kraju o kryptonimie Warta. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą Wojskowej Prokuratury w Warszawie. Agnieszko, wiemy, że Mariusz Błaszczak przyszedł tu wcześniej, zabrał głos na wiecu zorganizowanym przez sympatyków PiSu. Powiedz, co mówił. A Mariusz Błaszczak mówił de facto to samo, co mówił już wiele razy w ostatnim czasie. Jako minister obrony miał prawo i miał obowiązek według niego odtajnić dokumenty dotyczące tego, w jaki sposób rząd PO-PSL chciał bronić Polski. Jak wskazywał Donald Tusk, jego zdaniem chciał oddać część wschodniego kraju w razie wojny. Sprzeciwiamy się podziałowi na Polskę A i Polskę B, na Polskę zachodnią i wschodnią. Polska jest jedna. A zupełnie inaczej na te decyzje patrzy obecne kierownictwo resortu obrony. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że Mariusz Błaszczak dokonał czegoś strasznego, bo zdradził własnych żołnierzy i własne państwo. I powinien ponieść za to odpowiedzialność. Dokonał rzeczy, której nikt do tej pory nie dokonał, nawet Antoni Macierewicz. Do tej pory myślałem, że Antoni Macierewicz był najgorszym ministrem obrony. Dzisiaj mówię, mocny remis. A prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariusza Błaszczaka wtedy minister obrony narodowej przekazał do śledczych szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Stało się to latem ubiegłego roku. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Tarcza Wschód została wpisana na stałe jako jeden z europejskich priorytetów obronnych, tak mówił premier Donald Tusk na konferencji w Brukseli po szczycie Unii Europejskiej. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Tarcza Wschód została wpisana już na trwałe jako jeden z europejskich priorytetów obronnych i będzie to miało swoje konsekwencje. Jutro chyba zresztą zobaczymy jeden z przykładów działania na naszej wschodniej granicy nowoczesnych technik z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem Siemoniakiem. Pojedziemy obejrzeć nową infrastrukturę na polskiej granicy wschodniej. Tarcza Wschód to system obrony przy granicy z Białorusią i Rosją, który ma stać się częścią unijnego systemu obronności. Pożar na największym lotnisku w Europie pod kontrolą. Londyńscy strażacy poinformowali, że ogień w podstacji elektrycznej w Heist, który doprowadził do zamknięcia portu Heathrow, został opanowany. Z Warszawy odwołano część rejsów. Liczba ta może wzrosnąć. Rzeczniczka lotniska Chopina w Warszawie Anna Dermont powiedziała, że na razie odwołano część rejsów. Na tę chwilę jest odwołanych 6 na 14 planowanych w dniu dzisiejszym rejsów. Są to 3 rejsy przylotowe i 3 wylotowe. Anna Dermont apeluje do pasażerów, którzy mają dzisiaj w planach wylot do Londynu, o śledzenie komunikatów. Status rejsów można również sprawdzić na stronie lotniska Chopina, ale także w aplikacjach linii lotniczych. Także zachęcamy do śledzenia bieżącej sytuacji. Rejsy odwołały m.in. polskie linie lotnicze LOT. Na razie nie wiadomo, czy popołudniowe rejsy się odbędą. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o piłkarski mundial, który w przyszłym roku zostanie rozegrany na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Pierwszym rywalem Polaków będzie Litwa, a szczegóły zna Adam Malecki. Jesteśmy faworytem tego meczu? To pewne. A skoro tak jest, warto zacząć od wygranej, przekonuje obrońca Kamil Piątkowski. To jest mecz jak mecz, trzeba do niego wyjść, podejść w 120%, zachować motywację, zachować zdrowy rozum i i wyjść na to boisko, zrobić wszystko, żeby wygrać ten mecz przede wszystkim i to jest najważniejsze. Pewni są zawodnicy, pewny jest także selekcjoner Michał Probierz, przynajmniej jeśli chodzi o obsadę bramki. Rozpocznie Łukasz Skorupski w bramce i wierzę w to, że będzie to dobry wybór i będzie silnym punktem zespołu. Pewniaków w naszej kadrze jest więcej, jak Robert Lewandowski, który zagra po raz 157 w kadrze i będzie polował na 85. bramkę. Trener liczy także na Jakuba Modera i Sebastiana Szybańskiego. Muszą mieć większą odpowiedzialność też już za zespół i wierzę to, że Robert zdobędzie swoje bramki, które są i do tego dopasowują się też inni zawodnicy. Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek w większości kraju pogodny, chmurzyć może się na północy i południowym zachodzie, a po południu także w centrum i na wschodzie. Będzie od około 10 stopni lokalnie na północy i w rejonie podgórskim Karpat, 14 w centrum, do 17 na zachodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Odkryj bogactwo oszałamiających kolorów QLED Quantum Dot z telewizorem Sharp QLED 4K. Doskonały dźwięk dzięki Harman Kardon. Przenieś się w sam środek akcji kinowej w przełomowej technologii Dolby Vision Atmos. Tylko do 26 marca telewizor Sharp QLED 4K 50 cali. Kupisz w super cenie 1599 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Sprawdź szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 12,99 za kilogram. Tak, szynka wieprzowa 12,99 za kilogram, 10 kilo na osobę, a ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 6,99. Tak, ziemniaki 5 kg tylko 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Zrobiłem coś, co mi się wymknęło spod kontroli. Porwałem gościa. Przetrzymuję go w lesie. Jestem porządnym człowiekiem. Porządny człowiek. Nowy serial Max. Oglądaj już teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 10. Nowe w piątek. Czyli specjalnie dla Państwa sprawdzamy, co nowego słychać w świecie muzyki. Audycję realizuje Maciej Załęcki, wydaje Gosia Jakubowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. This feeling's falling in between my sofa and your skinny jeans. You leave your lips around my neck. I suffer with your cigarettes. A masochistic masterpiece. I like your name between my teeth. And I try, but I can't find better. When you're standing in front of me, I kinda like it when it's you and I. Starry-eyed, do I got two left feet? Nothing on my mind. No, you don't know. You shine bright. Yeah, look at you. Take my place in the moment. I takie mamy słoneczne rozpoczęcie. Trochę w stylu Empire of the Sun, ale to jednak duet Good Neighbors. Starry Eyed, kompozycja, która już od jakiegoś czasu wybrzmiewa na koncertach tej grupy, ale oficjalnie jako singiel ukazała się dopiero dzisiaj. No właśnie, bo audycja, która właśnie na trójkowej antenie, czyli Nowe w Piątek, to jest przegląd premier tego tygodnia, chociaż oczywiście po takie staruszki piosenkowe sprzed tygodnia również sięgamy. Między innymi dlatego, że teraz czas na naszą piosenkę dnia, a jest nią wydany w miniony czwartek singiel The Giver, Chapel Roan. From the stars and the bars on a Friday night. Now the boys may meet a map, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like that. So baby, when you need the job done, you can call me baby. 'Cause you ain't gotta tell me, it's just that my nature is to take it. It's just in my nature. No, było to dla mnie małe zaskoczenie, przyznaję, ale bardzo pozytywne. Chapel Roan w wydaniu country. The Giver za nami. Utwór, który znakomicie dodaje energii, no i przy okazji idealnie pasuje do dzisiejszej daty, pierwszego dnia wiosny. Taki pozytywny klimat jest naprawdę mocno wskazany, szczególnie, że dodatkowo mamy piątek. Ta piosenka od minionego tygodnia jest w propozycjach do naszej listy przebojów, na którą można głosować do godziny 12, do czego zachęcam. Trzeba zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie i potem już tylko wybiera się z naszego bogatego muzycznego zestawu. No to teraz jeszcze jedna piosenka z minionego tygodnia przed nami. Jordan Rakey i The Size. It's the wise queens over again. I watch the same dream from the start to the end. And the magazine pages fill me with dread. It's the stupid things I wish I never said. They call you crazy when it's all in your head. But I'm a one-man team. I just rest when I'm dead. If I stretch my wings to escape from the nest, I'll never find me and the trail that I've left. Oh, every time the pressure builds, every time they watch you burn, gives a whole new meaning to anything you ever feel. Take it as a lesson learned. All the things are what you are. Take a hold of everything you want. All my values and the creeds and beliefs have the same truths like the thieves in the street. And what makes me move to a home overseas are the strangest things, just to find inner peace. They call you crazy, or at least make believe, 'cause your heart stays strong when your head's in the sheets. If I stretch my wings to escape from the trees, they'll never find me and the trail that I leave. Oh, every time the pressure builds, every time they watch you burn, gives a whole new meaning to anything you ever feel. Take it as a lesson learned. All the things are what you want. Take a hold of everything you want. In my heart, to the edge of the world, and the countless times I feel so ashamed and afraid. Now it feels like a change, 'cause the simple things in love are right here, everywhere. Now it feels like my breath regulates every time I hear your name. All the same, all the same, all. To jest naprawdę niezwykle utalentowany człowiek. Właściwie to było wiadome od jego pierwszej płyty, ale z każdym nowym albumem, z każdym singlem również pokazuje, że ciągle te swoje aranżacyjne, wokalne i kompozytorskie umiejętności udoskonala. Jordan Rakej. Słuchałam jego ostatniej płyty The Loop naprawdę jak szalona, ale jak się pojawiają nowe single, to już się trochę budzi apetyt na kolejny album, który mam nadzieję jakoś niebawem się ukaże. To nowość z ubiegłego tygodnia, jak już chwilę temu wspomniałam, to teraz premiera dzisiejsza, płytowa, na dodatek po polsku. Znowu nosisz to samo, co kiedyś nosił twój stary. Wszystko się tutaj zapętla, tylko nabiera tempa. To co nas łączy, to co nas dzieli. Muzyka Family Frost latem każdej niedzieli. Jest dużo czasu, nie ma telefonu. Kłócimy się co dziś na pierwszym, na koniec 30 tonów. Łamią się głosy, gdy do dziewczyn mówimy słowa. Radio w kółko zapętla te piękne piosenki jak son. Ty teraz robisz to samo, co kiedyś robił twój stary. A gorące słońce, kogo witam, kogo goszczę. I to dużo prostsze, bardziej niż myślisz. Jak uśmiechy bliskich, jak piosenki Pixies. Za dużo decyzji, a czas szybko płynie. Wyborów i krętych dróg, miniatur na każdym streamie. Szukam emocji, zanim przepadną, zanim to zginie. Jak wszystkie składanki, co poginęły w aucie na werbatimie. Teraz myślisz to samo, co kiedyś myślał twój stary. Wszystko się tutaj zapętla i nabiera tempa. To co nas łączy, to co nas dzieli. Muzyka, granie w piwnicach, nieważne co inni myśleli. A bogate domy to niewysokie ściany. To spokój, ciepło, to tam, gdzie kochające mamy. Klimat lat 2000 ożywiony przez zespół Bluszcz. Ich nowa płyta Hobby już jest w całości. Dwa single z tego albumu można znaleźć w propozycjach do naszej listy przebojów. Ostatni utwór Szanowne Panie znalazł się na 21 miejscu zestawienia. Czy kolejne kompozycje z tej płyty również się tam odnajdą? No, zobaczymy. W każdym razie wiem, że warto posłuchać tego albumu w całości. To jest taka mała muzyczna wycieczka w czasie, jakiś taki analogowy się ten album wydaje, przez swoją tematykę w dużej mierze, przez nawiązania do czasów dzieciństwa. No i mam wrażenie, że dobrze się to zgrywa z tą wiosenną porą. No to teraz trochę potańczymy z Pepe i z Dominiką Płonką, którzy jakiś czas temu nagrali wspólnie utwór Zbywasz, a teraz bardzo ciekawie zremiksował go DJ Blik. Piszesz do mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Under Control i Zuza Jasińska. Po raz kolejny na trójkowej antenie, kiedy zasiadam przy mikrofonie, bo od tygodnia zachwycam się tą piosenką i mocno chcę zwrócić uwagę, Państwa uwagę na ten utwór. Zuza, która obecnie tworzy w Berlinie, ale to jak najbardziej polska artystka, właśnie wypuściła w świat dwie nowe kompozycje, w których towarzyszy jej JoJo Man. No dobrze, to teraz kolejny piękny kobiecy wokal. Grupa Man I Trust przed nami z nowiutką płytą Equus Asinus. Thank you. Jeśli poszukują Państwo melancholijnych brzmień, rozmytych wokali i muzyki, która pomaga się wyciszyć, to na płycie Ecusasinus na pewno to Państwo znajdą. W zasadzie singiel I Come With Mud, który nam się chwilę temu pojawił na trójkowej antenie, jest jednym z najbardziej energicznych akcentów na płycie, tak mi się przynajmniej wydaje. Trochę mi się mniej podoba ten album niż poprzednie płyty Man I Trust, ale może muszę sobie dać jeszcze trochę czasu na ponowny odsłuch i zdanie się zmieni. Zobaczymy. No dobrze, to ja teraz znowu podbijam. Pierwsza trójka. Dzisiaj o godzinie 19:00, od głosowania do godziny 12:00, a wśród propozycji tak wpadający w ucho utwór, że mam nadzieję, że wskoczy gdzieś wysoko, bo zdecydowanie na to zasługuje. Dry Skull, Błażej Król i Pluszowe Kagańce. Tak więc trójka.polskieradio.pl, / głosowanie. Zapraszam raz jeszcze. Zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu. Samolotowy tryb. A teraz stop. Przed nami nie ma nic. Bo czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Thank you.

jestem tu o krok na zawsze. Będę w każdym pulsie twojej krwi. Są rzeczy, których nie naprawię, lecz będę tu do końca twojej krwi. Chwilę temu ukazała się ich Warszawa, a teraz czas na kolejny singiel zatytułowany Zjawy. Z epki o tym samym tytule, to znaczy epki jeszcze nie ma, ale będzie już niedługo, 26 marca i zabierze nas w świat historii nadprzyrodzonych. I jeszcze dodam, że to jest zespół Przebiśniegi. Tuż przed utworem nam się przedstawili, nawet dwukrotnie, ale może ktoś nie zanotował, więc jeszcze informuję. To są Przebiśniegi, akurat na wiosnę. To teraz skład, którego chyba przedstawiać nie muszę, chociaż również na wszelki wypadek powiem. Grupa The Black Keys i Baby Girl. Program Trzeci Polskiego Radia. to lose, don't try to win. Tak może brzmieć tylko grupa Beirut. Tuanaki Atoll, utwór opowiadający historię zaginionego atolu na południowym Pacyfiku, który według podań przestał istnieć w XIX wieku po trzęsieniu ziemi i mówi się, że jego mieszkańcy żyli w harmonii i nie znali pojęć takich jak wojna czy przemoc. Jeśli Państwo pozwolą, to w takim miłym nastroju jeszcze pozostaniemy, a pomogą nam w tym Mitski i Tamino. Tamino, który właśnie wypuścił w świat nowiutką płytę. I stray from the signs that showed me nothing but a faint trace in your eyes of belief in something. I remain in the burrows of the western prairie, hide away in the sorrow. Znakomite singlowe Sanctuary z płyty Every Dawn's a Mountain, za którą stoi Tamino, z płyty dzisiaj wydanej. I to nie jest jedyna dobra informacja, bo tak się składa, że Tamino z repertuarem z tego nowego albumu, ale także tym nieco starszym zawita do Polski. 15 września zagra koncert w warszawskiej Stodole. Kto był 2 lata temu na Offie, ten wie, jak znakomicie ten artysta brzmi na żywo i jaki potrafi stworzyć nastrój. 6 minut zostało nam do godziny 11:00. Już za chwilę nowe w piątek, część druga, ale zanim to jeszcze jedna nowość zatytułowana Undressed. Przed Państwem Somber, a my słyszymy się po godzinie 11:00 raz jeszcze. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknię? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 899 zł. A pralka marki Bosch o pojemności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za 1699 zł. MediaMarkt. Jak szukasz sprawdzonych kosmetyków, to Allegro. Odkryj tysiące produktów